Operator, or could you help me place this call? See, the number on the matchbook is old and faded. She's living in L.A. with my best old ex-friend, Ray. Gosh, she said she knew well and sometimes hated. Isn't that the way they say it goes? Well, let's forget all that and give me the number if you can find it, so I can call just to tell them I'm fine and to show I've overcome the blow. I've learned to take it well. I only wish my words could just convince myself that it just wasn't real, but that's not the way it feels. Could you help me place this call? 'Cause I can't read the number that you just gave me. There's something in my eyes, you know it happens every time. I think about the love that I thought would save me. But isn't that the way they say? Forget all that and give me the number if you can't find it, so I can call just to tell them I'm fine and to show I've overcome the blow. I've learned to take it well. I only wish my words could just convince myself that it just wasn't real, but that's not the way it feels. No, no, no, no. That's not the way it feels. Operator, oh, let's forget about this call. There's no one there I really wanted to talk to. Thank you for your time. Oh, you've been so much more than kind. You can keep the dime. Isn't that the way they say it goes? Well, let's forget all that and give me the number if you can't find it, so I can call just to tell them I'm fine and to show I've overcome the blow. I've learned to take it well. I only wish my words could just convince myself that it just wasn't real, but that's not the way it feels. En zo makkelijk is dat nog niet, de baan van telefonist. Tenminste, als we Jim Croce moeten geloven. En waarom zouden we dat niet doen? Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Daar gaan we weer hoor, met een kerstverse aflevering van dit eeuwigdurende programma. En toch, elke keer maar weer wat anders. Wat dacht je bijvoorbeeld van het vliegen van de toekomst? Die kerosine, dat is niet alleen heel erg vervuilend, maar het raakt ook een keer op. En dan moeten we toch wat anders. Wat moeten we dan? Elektrisch vliegen? Moeten we kunstmatig, dus synthetische kerosine maken? Of is dat allemaal een beetje wishful thinking? Ik heb er geen verstand van. Maar Kees Blokhuizen, what's in a name, die weet er wel van alles van. En die gaan we daarover straks maar eens aan zijn elektronische tand voelen. Giel van Strien, onze maandagse columnist, die gaat zich vandaag buigen over de Europese verkiezingen. Kijkt hij dan vooruit of kijkt hij misschien een beetje achteruit? Dat blijkt zometeen als Giel aan het woord komt. En nog weer verderop in het programma, dan raken wij aan de praat met Janine Brandsen. Zij is niet alleen docente, maar schrijft ook boeken. Een combinatie die natuurlijk wel vaker voorkomt, maar dit is toch een hele speciale. Je weet er straks meer over. Muziek, een belangrijk onderdeel in deze de late avond, dus ook vanavond. En ik vind het leuk dat je vanavond bij me kunt zijn. You're the seventh son of the seventh son. Maybe that's why you're such a strange and special one. You can't even seem to love yourself. And with a few exceptions, not anybody else. You can lead a horse to water, but you cannot make him drink. You can give a man your whole heart and soul, but you cannot make him think. You could have been with me instead of loving, You could tell him the date of departure, exactly the place and the time. He might really want to be there, but he misses every time. Is he a man or a paper tiger? When you need him, will he run or stand beside you? You could. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Middle of the night. dat is iets wat de mensheid altijd al heeft gewild. Vliegen! Tegenwoordig lukt dat wel met een hele hoop aluminium om ons heen. Maar kunnen wij ook gewoon in de toekomst nog blijven vliegen? Want die kerosine, dat raakt een keer op. En dat zal niet eens zo heel lang meer duren. Herman de Bruin, vader snijdt het vlees aan, snijdt dit onderwerp nu aan. Herman. Elektrisch vliegen en synthetische kerosine uit CO2, dat zijn fabels. Ik zeg dat niet, maar dat zegt Kees Blokhuizen. Hij is aan de telefoon. U was werkzaam als hogeschooldocent op de Von Thijs Hogeschool Engineering, dus u bent technisch onderlegd. Ja. Welkom overigens. Dank u wel. Ja. Elektrisch vliegen, dat was toch zoiets wat binnen niet al te lange tijd zou kunnen, maar u zegt het zijn fabels, dus dat kan niet. De kop, als men artikel leest, ziet men dat de kop, het zijn fabels en dat is, trekt de aandacht. En meteen zeg ik ook, ja, het is technisch, is het mogelijk. Ja, ja. Maar op welke schaal is dat dan mogelijk? Natuurlijk kan je een kleine drone elektrisch omhoog krijgen. En ja, god, daar zit er één persoon in. Of ja, bijna ja, niet. Ja, maar een jumbojet van 300 personen? Ja, waar ik over heb geschreven is voor de burgerluchtvaart. De relevantie van synthetische kerosine voor de burgerluchtvaart. En daar is het niet en te niet doen. Voor een kleine hobbyachtig iets of een nee, kleine precies. niche of ja, iets ja. dergelijks. En met de aanleiding van mijn verhaal is een Reuters persbericht waarbij de luchtvaartindustrie aangeeft om groen te gaan vliegen. En een filmpje van KLM, Schiphol, het ministerie van Verkeer, Waterstaat en Shell. Dat zij eerste duurzame synthetische vlucht hebben gerealiseerd. Ja, ja. Ik denk dat is een heel mooi filmpje. Ik vond dat heel interessant. Maar wat blijkt nu, dat in dat filmpje hebben ze 500 liter synthetische kerosine gemaakt op een inhoud van 26.000 liter. Ja. En dat wordt gezegd, goh, we hebben de eerste duurzame synthetische kerosinevlucht. En toen dacht ik, nou, hoe zit dat nu? Maar de vliegmaatschappijen die hebben het steeds over dat, oh, dat kan over een poosje, de synthetische kerosine, elektrisch vliegen, dat komt er allemaal aan. Is dat, ja. is dat dan een fabeltje? Ik noem dat een fabel of wishful thinking. En dat is niet zo gebaseerd op de achterliggende technische natuurkunde mogelijkheden. En om dat beeld tastbaar te maken, heb ik gedacht, goh. Hoeveel ja, lijndiensten naar New York. Nou, hoeveel liter kerosine zit daar nou in? In zo'n vliegtuig? Hoeveel heb je daar nou voor nodig? Ja. Nou, dat is ongeveer 1,6 miljoen kilogram kerosine. Ja. Toen ben ik eens gaan kijken van hoeveel liter heb je dan van New York nodig? En toen ben ik gaan kijken, synthetische kerosine. Daar is sinds een tiental jaar hebben ze daar een zeer geavanceerd nieuwe fabriek voor gemaakt in IJsland. Ja, ik vond dat wel mooi. Die halen CO2 uit de grond. En dan maken ze synthetische kerosine. En willen wij daar van naar New York hebben 358 van dit soort fabrieken nodig. Ja, en dus dat is eigenlijk onhaalbaar. Zo'n fabrieken heb je nodig. Maar het bijzondere is van die fabriek, die halen die CO2 uit vulkanisch water, want IJsland heeft veel vulkanen. En daar zit al 90% CO2 in. Dus ze kunnen dat maken. Dat dan, goh, maar je kan ook CO2 uit de lucht halen. Ja. Dat is heel, ja. heel nieuw. Een Zwitsers bedrijf heeft state-of-the-art, 4 jaar geleden, een heet Kleinwerks, vond ik wel heel bijzonder, zo'n installatie gemaakt. Het is best wel ingewikkeld, maar als je dat nou uitrekent, wat hun capaciteit is, dan heb je daarvoor nodig voor New York 2038 installaties. Ja, ja, dus dat is allemaal niet haalbaar, zegt u. Maar hebt u dat allemaal in uw rapport geschreven? En ja, wat ja. gaat er met dat rapport gebeuren? Ik hoop dat men kennis neemt van, goh, wij willen dat gewoon doen. Fabels zijn natuurlijk mooie verhalen. Het doet me aan Jules Verne denken, maar niet elk verhaal van Jules Verne is technisch te realiseren. Dus eigenlijk hebben we een mooi etiketje duurzaamheid opgeplakt. De ja, KLM bijvoorbeeld. En 100% green en CO2 enzovoort. Ja. Maar het is eigenlijk in de praktijk niet uitvoerbaar met grote vliegtuigen. Nee. Bijvoorbeeld dat elektrisch vliegen, om een ideetje te geven. En je wil die Boeing daarmee vliegen, heb je 32 ladingen van dezelfde Boeings nodig om dat vliegtuig in de lucht te krijgen. Ja, ja, ja. Alleen al om het gewicht van die batterijen te doen. Ja, ja. Het wordt een utopie dus. Ja, het is een utopie. Een fabel spreekt meer tot de verbeelding, maar het is een utopie. Ja. Ja. Als mensen het rapport willen lezen, waar kunnen ze zijn? www.btvrotterdam.nl www.btvrotterdam.nl. Daar kunnen mensen het rapport vinden. Ja, dat staat op het eerste paar. Ik kan meteen aanklikken en dan komt meteen het hele rapport naar voren. Dat is duidelijk. Meneer Kees Blokhuizen, dank u wel voor het gesprek. Ja. Ik weet niet of er nog een volgend rapport komt, maar voorlopig moet u het hier even bij laten en gaan de autoriteiten daar mogelijk mee aan de slag. Ja, ik hoorde al bijzonder hoopvolle geluiden. Oké, nou dan moeten we dat even afwachten. Ik heb nog wel één opmerking die ik ben vergeten. Als je namelijk CO2 uit de lucht haalt, dan ontstaat er de CO2-arme lucht. Ja. CO2-rijke lucht, dat weten we wel van, maar CO2-arme lucht niet. Als je al de helft van de CO2 eruit haalt, wil zeggen dat de groeicapaciteit van bomen en planten al voor 65% is afgenomen. Dus je kan dat niet zomaar doen. Nee, dat lijkt me ook logisch wat u nu zegt. Dat is een mooie aanvulling. Ik dank u wel voor het gesprek. Goed, ja hoor, dank u wel. Voor de hand. Dag. L'embarquement, ça fait 2 heures que je fais semblant. Lire un bouquin, je suis incapable de vous dire même quoi ça va. La fille assise en face de moi, bon, elle est détachée, je crois. Peut-être qu'elle prend le même avion que moi, peut-être qu'elle va dans la même ville que moi. La fille de l'aéroport. Cette fille, j'y pense encore. À vous. La fille. J'y pense encore, encore plus fort. La fille. C'est. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I woke up today in London. As the plane was touching down, and all I could think about was Monday. Maybe I'd be back around. If this keeps me away much longer, I don't know what I would do. You've got to understand it's a hard life that I'm going through. And when the night falls in around me, I don't think I'll make it through. I'll use your light to guide the way. Cause all I think about is you. The LA is getting kind of crazy. New York's getting kinda cold. I keep my head from getting lazy.

at the sky. It's the wolf that I keep deep inside. I've been holding her back, but tonight, tonight we run wild. Dit is De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. Er is in Nederland grote ophef ontstaan over stemmen die niet zijn meegeteld bij de meest recente Europese verkiezingen. Alleen al in Nederland volgden 5,5 miljoen mensen afgelopen zaterdagavond de uitslag van deze verkiezingen in een urenlange live-uitzending op televisie. In totaal volgden zo'n 200 miljoen mensen wereldwijd de verkiezingen. Deze grote belangstelling en betrokkenheid is natuurlijk goed nieuws voor de Europese democratie. Want er zijn nog wel wat zaken die om oplossingen vragen. Wat is het antwoord van Europa op de toenemende economische en politieke invloed van China op sommige landen in de EU of in de periferie van de Unie? Wanneer worden nou echt eens maatregelen genomen tegen Polen en Hongarije die ondanks alle afspraken in de EU de rechtsstaat aan hun laars blijven lappen? Hoe ziet de toekomst van de euro eruit als kwetsbaar symbool van een even kwetsbaar bondgenootschap? En zo zijn er nog vele andere grote vragen die om grote antwoorden vragen in Europa. Maar niets van dit alles. De verkiezingen betroffen die van het festival waarbij Europa haar favoriete liedje kiest. Dat wil zeggen, via een zeer ondoorzichtelijke procedure bepalen een kleine aristocratie van deskundigen en een democratie van stemvolk wie de verkiezingen wint. Waar het Europees Parlement in 2019 een enorme campagne organiseerde om de Europeanen te bewegen om überhaupt hun stem uit te brengen, waren zaterdag talloos veel miljoenen bereid om voor 45 eurocent per sms-bericht te stemmen. Dat werd in Nederland blijkbaar zo massaal gedaan dat een provider dit niet meer aankon en de stemmen uiteindelijk bleken niet te zijn meegeteld. De provider was overigens wel goed in staat geweest om die 45 cent per sms-bericht te incasseren. Waaruit bleek dat niet zozeer het democratisch proces als wel het verdienmodel een doorslaggevend motief was. Want het was nogal een curieus proces. Via een app in een digitale omgeving waarin stemmen met één klik makkelijk en ook gratis had gekund, werd iedere bezoeker bij het stemmen naar een sms met genoemde kosten geleid. Vele Nederlanders stemden meerdere keren, want in een kapitalistisch systeem heeft de democratie zo zijn eigen karakter. Ellen uit Zeist had maar liefst 15 keer gestemd, zo liet zij het Algemeen Dagblad weten, dat fors uitpakte met een groot artikel over de onregelmatigheden bij deze verkiezingen. Ellen denkt dat ze nu een fors bedrag heeft uitgegeven. De verslaggever laat het daar maar bij. Blijkbaar was het voor beide de rekensom 15 keer 45 cent te ingewikkeld. Televoter Marian Paske uit Assen bracht maar liefst 30 vergeefse stemmen uit en wil nu dat de verkiezingen ongeldig worden verklaard. Omdat ze wellicht ook zelf realiseert dat dit misschien een wat al te ambitieuze eis is, is ze ook bereid om genoegen te nemen met het terugkrijgen van haar geld. Wellicht kan groep 8 straks bij de CITO-toets uitrekenen hoeveel alle Nederlanders tezamen ten onrechte hebben betaald voor niet uitgebrachte stemmen. Het Europees Parlement kan overigens ook nog iets leren van het Songfestival. Laat mensen niet op de vertegenwoordigers van hun eigen land stemmen. Dat werkt integratie bevorderend. Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg, ben je trouw? Een beetje. Verliefd is iedereen, wel is dat weet je. Je wilt verstandig zijn, maar dat vergeet je. Zodra je naar wat amor fluistert, luistert, dan weet je. Dat wordt weer net zoiets als Faust en Greetje. Met rendezvous'tjes in een klein cafeetje, centrum in de maneschijn, met rozengeur en kussen bij afscheid aan de deur. De nacht is blauw, je fluistert mond aan mond, ik zweer je eeuwig trouw. Een beetje, Verliefd was je wel meer, meneer, dat weet je. Je hart kwam wel eens meer op een ideetje. Dat weet je, maar soms vergeet je wel een beetje gauw je eetje. Van trouw. Maar toch ben ik blij dat mijn hart ook geen deur heeft. Want je weet nooit wat daar in het interieur leeft. Wel wil ik beloven, als we ons verloven. En je vraagt, ben je trouw? Zeg ik nooit tegen jou. Afscheid aan de deur. De nacht is blauw. Je fluistert mond aan mond. Ik zweer je eeuwig trouw. Een beetje. Verliefd was je wel meer, meneer, dat weet je. Je hart kwam wel eens meer op een ideetje. Dat weet je, maar ach weet je. Soms vergeet je wel een beetje gauw je eetje. Van trouw. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. All through the night I'll be awake and I'll be with you. All through the night. This precious time when time is new. All through the night today, knowing that we feel the same without saying. We have of no past, we won't reach back. Keep with me forward all through the night. And once we start, the need to cleanse, and it goes wrong. Cat sings back. Dat was wel mooi, want eerst hoorden we Teddy Scholten uit het Eurovisie Songfestival van 1959. Moet je nagaan. Daar heb ik toen nog als man van middelbare leeftijd naar gekeken. En er zaten ook wel een paar krasjes in de plaats, maar dat maakt het alleen maar authentiek. Cyndi Lauper, die voelde het ook helemaal aan met haar nummer All Through the Night. Dacht ik, hè? Zometeen gaan we praten met Janine Brandsen. Ze is docente, maar schrijft ook boeken. Een mooie combinatie. We geven je nog even wat bedenktijd. En dat doen we samen met Kim Wilde. Kim Wilde en toch een beetje rustig. Child, come away. Wie niet weggaat, maar binnenkomt, is Herman de Bruin. En niet eens alleen, want Herman, wie heb je bij je? In de studio heb ik Janine Brandsen als gast. Janine, welkom. Dankjewel. Geschiedenisdocent. Klopt. En dan ook nog boeken schrijven. Klopt ook, ja, sinds kort. Eerste boek? Eerste boek, debuut, ja. Oei. En hoe kom je zo om daaraan te beginnen? Nou, schrijven deed ik al heel erg lang. Eigenlijk al iets van jongs af aan. Ik kon dat gewoon. Dat was iets wat ik kon. Opstellen schrijven ging altijd goed. Opstellen schrijven. Vroeger mocht je nog kiezen op je HAVO-examen. Of je voor je examen Nederlands of je de brief schreef of een vrije opdracht. Nou, dat was makkelijk. En die heb ik ook met een heel hoog cijfer afgerond. Ja. Dat kon ik gewoon. Alleen, ik zag dat niet iets... Ik dacht dat iedereen dat kon. Ik zag het niet als een talent of iets wat je wat speciaal was. En eigenlijk sinds... Ik heb wel altijd gezegd van ik ga ooit een boek schrijven. Nou, dat zeggen heel veel mensen. Oh, okay, een boek schrijven. Ja. En alleen, ik kwam met een goed idee. Er kwam iets in me op. En toen dacht ik, goh, laat ik dat eens proberen. En dat werd een paragraafje en dat werd een hoofdstukje. En dat werden twee hoofdstukjes. En vorig jaar had ik ineens heel veel tijd met corona, zoals heel veel mensen. Ja. En toen werden het eigenlijk wel heel veel hoofdstukjes. En toen werd het ineens een boek. Dat heeft ook met geschiedenis te maken. Dat kon eigenlijk niet anders, hè? Nee. Val uit de tijd. Ja, klopt. Vertel. Het idee is ontstaan tijdens mijn studie eigenlijk. Mijn studie lerarenopleiding geschiedenis. Mm-hmm. Door het boek van Umberto Eco, De Naam van de Roos. Ja. En daar moest ik literatuuronderzoek naar doen. En mij viel de rol van de vrouw in de 14e eeuw viel mij heel erg op. En toen dacht ik eigenlijk, zag ik mezelf daar een beetje rondlopen van stel nou toch dat ik daar geboren was. Hè, ikzelf, een geëmancipeerde vrouw, vooruitstrevend, iets te grote mond af en toe. Stel nou dat ik in die tijd was geboren, had ik toch een probleem gehad. En toen draaide ik het eigenlijk om en toen dacht ik, er zijn vrouwen in die tijd, hebben in die tijd geleefd, die een net iets grote mond had en misschien hele radicale ideeën voor die tijd hadden. En dat vond ik heel interessant. En toen dacht ik, ja, daar zitten zoveel dilemma's in, daar kan ik wel iets over schrijven. Ja, en dat is gelukt. Dat is zeker gelukt. Dat is af. Ja. Dat boek ligt ook in de winkel, bij de boekhandel. Alle boekwinkels verkrijgbaar, ja. Maar goed, het boek ligt in de boekhandel. Ja. Het is geen taaie geschiedenis dus. Nee, zeker niet. Nee, ik heb een boek geschreven wat ik zelf ook leuk zou vinden om te lezen eigenlijk. Ik lees zelf heel veel. Maar ook vrij makkelijk. Ik vind dat ook mensen die het boek hebben gelezen, die zeggen het leest echt als een trein. Ja. Ik vind dat geen, sommige auteurs zouden dat misschien een belediging vinden. Ik vind dat geen belediging. Ik zie dan iemand lekker op een regenachtige zondagmiddag met een dekentje op de bank en een kopje thee. En elke keer die bladzijden omslaan en elke om keer die bladzijden en een hele lekkere middag hebben. Ja, ja, en zo stel ik mijn boek voor in de handen van mijn lezers. Van een heerlijke middag, lekker lezen. En wat vinden je leerlingen ervan? Mijn leerlingen. Een aantal hebben hem zelf besteld voor zichzelf, de echte lezers. Gelukkig bestaan ze nog, de leerlingen die lezen. Ja. Maar ook een aantal die het boek, die gelijk zeiden, oh, mijn moeder die houdt echt van historische romans. En die hebben hem besteld voor Moederdag. Okay. En ik kreeg allemaal berichtjes eind van de middag op Moederdag van, mama was er helemaal blij mee. Dus dat was heel leuk. En dan hoop je dat die leerling het uiteindelijk ook nog een keer gaat lezen. Dat hoop ik wel, ja. Dat is wel de bedoeling natuurlijk. Ja, de tieners van tegenwoordig hebben het druk met heel veel andere dingen. Ik zie het ook aan mijn eigen zoon. Hoor. Maar er zijn er nog die lezen. Zeker, dat zeker. Dat is een mooie opsteker dus. Ja, heel fijn en gelukkig. Als mensen het boek willen bestellen, waar moeten ze zijn? Gewoon naar de lokale boekhandel. Koop lokaal, het liefst. Ja, ja, ja. Gewoon bij de lokale boekhandel hebben ze het niet op voorraad. Kunnen ze het bij het Centraal Boekhuis bestellen. En is het er de volgende dag. Mensen die e-books lezen, die kunnen hem downloaden bij De Bol, De Bruna. Noem ze maar op. Ja. Alle bekende kanalen. En ook in de bibliotheek te krijgen. Oké. Ja. Val uit de tijd. Ja, dat is de titel. En als je daarna vraagt, dan komt dat allemaal goed, denk ik. Zeker. Mooi om dat allemaal te horen. Janine Brandsen over het boek. Moet ik even kijken. Val uit de tijd. En er komt een tweede en derde deel aan zelfs. Ja, wordt aangewerkt. Dan wens ik je daar heel veel succes mee. En met het vervolg. En dank voor het gesprek. Confessa amore mio, io non sono più solo l'unico, hai nascosto nel cuore tuo una storia irrinunciabile, io non sono più il tuo pensiero, non sono più il tuo amore vero, sono il dolce col fondo amaro, hai fatto del nostro bene, è diventato un freddo brivido, le risate, le nostre cene, scene ormai irrecuperabili. Io non sono più il tuo pensiero, non sono più il tuo amore vero, sono il dolce con fondo amaro che non mangi più. Perché tu sei un'altra donna? Perché tu non sei più tu? Tristezza nel cuore apre un vuoto più grande del mare. Più grande del mare. Weer gevoelig natuurlijk. Adriano Celentano en Confessa. Ja, het zit er bijna weer op, deze aflevering van De Late Avond. Ik wens je natuurlijk om te beginnen een prettige voortzetting van deze Pinksterdagen. Daar heb je dan nog een paar minuten de tijd voor. Maar dan kun je ook dubbel op genieten, moet je bedenken. Morgenavond, dan hebben we een nieuwe aflevering dan met Bert de Wolf. Komt helemaal goed, dus. Kijk je nog even op onze website delateavond.nl. Altijd leuk. Voor de rest een heel rustige nacht gewenst. En wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Hoi. I was born in a country where people admire their great sporting heroes and how they aspire to stand upon mountains and always be winners. I'd never give less than their all. I once met an old man who told me great stories of legends of old who played hard for the glory of lifting the cup in that moment of triumph. These memories kept me enthralled. On the fields, the fields of glory. On the fields where boys become men. On the fields of glory. But may the best team win, win in the end. Supporting their team with the true sense. sense of place are the handfuls of people with pride on their faces. They come from the townlands, the parish, the village. Their banners they proudly unfurl. An anthem of hope is the song they are singing as the whistle it sounds and the game it begins. And the roar of the crowd echoes up to the heavens. It sends out a clarion call. To the fields, the fields of glory. On the fields where boys become men. On the fields, the fields of glory. Summer weather, a crowd of young lads playing football together, all hoping that someday the call they will answer to play for the place they were born. The roar of the crowd echoes up to the heavens. It sends out a clarion call.